يرثها عبادي الصالحون ومراث بوالدي لرا زما غبندگان نیکان چې امت دې جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم دی عبادي الصالحون نو مراد امت مرحومه نبی علیہ السلام نو د زبور شریف ذکر په دې اعتبار وکړو چې دې کې د نبی علیہ السلام بارکی پیشنګوی و اوصل کې علما لیکلی ویچون کی حضرت داود علیہ السلام تا دوسی زنا ملاؤ او جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تم دوسی زنا ملاؤ پدے اعتبار واتے نا داود زبور ذکر کو نا اللہ حبیب دعوت و تبلیغم کرے نو میدان کی جہادم کرے او حضرت داود علیہ السلام ام دا زبور شریف تبلیغ و دعوت خلقو تکڑے لیکن میدان کی جہادنم کرے حدیث کی راغلی داود علیہ السلام چی میدان کی بودری دو نو د دشمن مقابله کې تخت وینو کو نو په دې اعتبار سره ذکر کړ چې داوود علیه السلام ته دوه سيزونه ملاو دعوت د دین او جهاد فی سبیل الله او دا دوه سيزونه چاته ملاو جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته ملاو اواز مفسرین دام لیکلی واته نا داوود زبورا يهوديان دا عقیده او نظریه او خبره ته سوچ کوی جنایات په معنا پوه شي آی بوی چې د موسی علیه السلام نفس بل پیغمبر نشتا د تورات شریف نفس بل کتاب نشتا او دې انکار کولو کې مقصد سو د سید الانبیاء د نبوت نه انکار کولو او د قران د حقانیت نه انکار کولو نو دا قران الزامی جواب ورکړي چې اے دشمنانو د دین چې تاسو وایي چې تورات شریف نفس بل کتاب نو او د موسی علیه السلام نفس بل پیغمبر نشتا او مقصد مزما د حبیب نه انکار کول لی نو دا داود علیہ السلام سو کو آخو دا موسیٰ علیہ السلام نرستو او دا زبور شریف کو دا خود تورات شریف نرستو نو دیتا وی جواب الزامی وآتینا داود زبورا اللہ وی تاسو خواهی چی تورات شریف نفس کتاب نشتا موسیٰ علیہ السلام نفس بالنبی نشتا اے دا اللہ دا دین دشمنانو وآتینا داود زبورا ما اللہ وی داود علیہ السلام تا زبور شریف ورکڑو نو دیتا وی جواب الزامی چی اغا دشمن پدیبان ملزم کو یا گروہ سر وقالو اویلیو دے کافرو اِذَا كُنَّا عِزْوَامًا آیا کلچی شمگ دی قبرنو کی اڈوکی ورفاتن او زری زری اِنَّا لَمَبْعُوثُونَا نایا مونگ بخام خابیارا پور تکڑیشو خلقا جدیدا پا پیدائش نوی سرا قل ورطوائے حبیب کونو شی حجارتا کانی او حدیدا یا اسپنا او خلقا یا یوب المخلوق مما داغ مخلوقاتنا یکبر فی صدورکم چی غلوی لگیستا سپسنو کی فَسَيَقُولُ نَذَرَ الشِّرَا كَافِرٌ بُوَايَ مَنْ يُعِيدُنَا سُوق دې چې موږ به دوباره را پیدا کی او واپس مو کی قل الذي ورتوایا غزات فتوركم اول مره چې پیدا کړی وای تاسو په اول ځل کې فَسَيُنْغِضُ نَذَرَ الشُّوبَ خَزَوِ لَيْلَ كَتَا تَرُؤُسُهُمْ خَبَل سَرُنَا وَيَقُولُونَ ذَا كَافِرٌ بُوَايَ مَتَاهُ نُدَابَكَ لَيْ قلو آیا آسا زردائی یکون قریبا داد چیشی بدا خبر نزدین یوم یدعوکم فکمرت چروب بلی تاسو فتستجیبون بحمدهی نتاسو قبلو آلے بکوئی دا اللہ دا بلنی سرد حمد ویلو دا اللہ نا و تظنونا او تاسو بخیال و گمان کوئی اللہ بستم اللہ قلیلہ چتاسو وخنو تیر کڑے دنیا کے مگر لغنتی وقل عبادی وایا اے زما حبیب زما بندگانو تا یقول اللتی چی دیوائی حق خبری ہی احسن چاڑے رخیست دی ان الشیطان ینزغ بینہم بیشک شیطان شر و فساد چی پمند دوی کی بیشک شیطان کان دے لن انسان عدو مبینا دے انسان دا پار دشمن خکارا ربکم رفستاسو اعلم بکم خپو حد پتاسو این یشع یرحمکم کخوخیش نرحم بدربانیو کی او این یشع یعذبکم او کچر خوخیشن و عذاب و سزا بدر کی وما ارسلنا کا او نیرا لگل منگت حبیب علیہم پدویر پدی امتیانو بانی وکیل آزم وار وربک رستا آلم خفوہ دے بمن فی السماوات پہا چاچی دی پاسمانونو کے اوپزمک کے ولقد فضلنا بعض النبیین او بیشک غروال ورکڑو منگ باز پیغمبرانو تعالی بعض ان پبازی وآتینا داود زبورا ورکڑو منگ داود علیہ السلام تزبور شریف وصل اللہ قینا قل ورطوا اے زمان حبیبا ودعو الذین آرہب لئی را مدد کئی اے مشرکانو حق کسان زعمتم چستاسو کی خیالو گمان دے من دونہی الاود دی اللہ نا فلا یملکونا نمالکان ندیدوی ان استاسو دا معبودان اے مشرکانو فلا یملکون مالکان ندیدوی کشف الدر دلر کولو د تکلیف و د مصیبت عنکم نتا سنا ولا تحویلا او نید تا سنا بل پلا اڑولشی د کشف او د تحویل پا منز کے فرق داو کشف دیتا ویچی بالکل یا ختمی کی اولری کی تحویل دیدوئی چتان واری پا بلی ورولی دی آیات مبارکہ کی اللہ دا مشرکانو دا معبودانو دا عجز و دا کمزوری ذکر کئی بعض دا سے آتونا بعض ناپوہ دا بوتانو پورے خاص کئی او دی بوتانو پورے خاص کولو کی مقصد دائی چدا کم ناپوہ مسلمانان نارینا و زنانا داولیاء و شہداء و بزرگان و قبرون عبادت کئی ندا عبادت و دبوتان عبادت کل منز کی جدا جدا گرزئی آلان کی ماں سے وعد اللہ نا عبادت دبل چاکول شرک دے تاکہ بتوی کونوی کگٹوی کجوندے رے کمڑے وردی آیات مبارکہ کی سوچ کوئی اللہ وی قولی دعو ورطوائے حبیب رو بلئی سوک رو بلئی اللذین حاک ساتھ تا لفظ اللذین داد رجال دا زمیل قول دا پار استعمالی لفظ اللذی واللذین یستعمل للرجال دبوتانو دا پارن استعمالی بلگر ایزا عمتم من دونی ہی کی وی ما سیواد اللہ نا من دونی ہی ما سیواد اللہ نا کونہ دا کگٹا دا کولی دے کشہید دے کمڑے دے کجوندے یا وی فلا یملکون وونون سر جمع دا نظم دا عربی دا نحو قائدہ دا چی وونون سر جمع دا اقل والو دا پار راضی فلا یملکونا اے مشرکان دا تاسوی چراب لئے اور آمدد کوئیے چیاغا اقل والدی فلا یملکون مالکان ندی کشف الدر دلر کول دا تکلیف دا بیماری دا قحط عنکم دا تاسونا ولا تحویلا او نید تاسونا رولشی او بلچاتے چگنے بوزی ولا تحویلا چگنے تانے واری او پا حاغ چاوان داور ولی چی اغیس نکئی عبادت و بندگی نکئی او مفسرینو دی آیات کریمی بارا کی فرمائی لی چی دل تسوک مراد دی نو دی آیات کریمہ کی آیات مبارکہ کی سوک مرادو چلاو ای قلدو الذین زعمتم من دونہی دیدے کہ امام روح المانی وی وظاہرو ان المراد من الموصول كل من عبد من دون الله سبحانه من العقلاء. وی ظاہر خبر دادا دی اللذین تا موصول وی چی دی دے کرا اللذین نسوک مراتی چی اللہ وی قول دعو اللذین زعمتو روب لیتاس واللذین آتسان. وی مراد دینا آر غصوب دی چی عبادت و بندگی کی ما سوا دا اللہ نا وغد اقل والو ندی اغس دی اقل والو ندی دو دی دے کی مراد تی اغا اقل والدی چه ملائک دی انبیاء علیہم السلام دی او فرشتی دی دغشان امام قرطبیم ذکر کری چه دی آیات کریمہ کے سو کیا دی امام قرطبیم ذکر کری چه دلتا آیات مبارکہ کے سو کیا دی چلاوی روی بلی آوی وقال الحسنو حسن بصری رحم الله بوی چې کول دې الذین زعمتم من دونه کی سوک مراد دی یعنی الملائکه و عیسی و عزیر علیهم الصلاۃ والسلام. حسن بصری رحمت الله علیه وی دینه مراد هغه ملائکه دی ځکه ځنه مشرکان او ملائکه عبادت وکولو وی بدا بنات الله العیاذ بالله د الله لونی او زمون او د الله په منس کې واسطی زنی مشرکان دی عیسی علیہ السلام عبادت کولو چې نسواراو نو زنی د عزیر علیہ السلام چې هغه يهوديان. ابن مسعود رضی الله عنه قول ذکر کړي چې دینه مراد پیریان دي زنی مشرکان دی پیریان او عبادت او بندگی وکول. الله وی قل ادع الذین ای حبیبا او یا ورتا ادعوا رب لای ای مشرکان الذین ها کسان زعمتم چستاسو پی خیالو گمان دے اگر دا زعم لکسرنگی پی خیالو گمان رازی لدا پی مانا دی یقینم رازی. زعم پی مانا دی خیالو گمان رازی او کلا اغم محققی او ثابتی خبری لم زعم وی چیغی کی سشکنی چیغی کی بالکل سشکنی. امام روح المانی دلتا دا حدیث ذکر کرے دا مسلم شریف حدیث سے ذکر کرے آنس رضی اللہ عنہ یو سڑے راغلیو دا بانڈو دو سیدونا یعنی دا بانڈشانو نا راغلیو او دا آغنو مزمام ابن سعلبا رضی اللہ عنہ نبی علیہ السلام تراغے اوی قربان اتانا رسولکا فزعم انکا تزعمو ان الله تعالی ارسلك ویستا قاصد مون تراغله او هغه ګمان کولو چې ته الله را لېګل دي دې کې دا زعم په معنا دی یقین دا نو زعم په معنا د سره دی لکه بعض روایتو کې راغلي نبی رسول سلام وی زعم جبريل عليه السلام قضا جبريل عليه السلام دا چې ویل نو زعم کله په معنا دی یقیني خبره راځي او دیوی کی زعم ذکر کو زکر دا مشرکانو کل دا خپل خلق دایان و بارکی یقین وی نو کل ایسی خیال و گمان وی چرا دیرا مدد کی دیشی دی مدد و نصرت کولیشی. او بید امام خلیل چرا امام دا عربیت تا امام سیبوی و امام خلیل دیم وی چه کل دا زعم نمراد سوی دا زعم نمراد محقق قول وی اللہ وی قل ادعو الذین ورتوا اے حبیبا زیرو بلی تاسو اے مشرکانو الذین حق کسان زعمتم من دونه چی تاسو پی خیال و گمان کوئی ما سیواد اللہ نا چی دی را رسی دیشی را مدد کی دیشی آستاسو مشکلات و تکالیف و بیماری لرکولیشی فلا یملکونا اللہ وی مالکان ندی کشف الدر دلری کولو د تکلیف زور ادا سے لفظ ذکر کو دا قحط لوئی بیماری لوئی دا چا اولاد نی نور پریشانی وی دے تولو تا ادھر وئی فلا یملکون کشف الدر مالکان ندی دلری کولو د تکلیف عنکم دتا سنا ولا تحویلا او نی دتا سنا رولش تاسو آور دل چیات کی مراد سوگ دی عیسیٰ علیہ السلام عزیر علیہ السلام پیریان و ملائک الله وی مشرکان او تاسو چې سمر را بلې کا انبیاء علی السلام دی کا ملائکو پیریان دی او تکلیف تاسو نه لری کولې نشي. ورته قران په یو آیات باندې کو سو چکی نن زمونږ ناپوها مسلمانان نارینا او زنانا د حاجتونو په وخت کې سمر اولیاء او بزرګانو نه سوالونه کوي. چا ته وی راته بل لري کوي، چا ته وی اولاد را کوي، د چا په نوم نظرانی شکرانی ور کوي، لیکن قران فیصله په یو آیات ښکارا ذکر کړ. فلا یملکون کشف الضر عنکم، ندی مالکان د لری کول د تکلیف د تاسو نه، ولا تحویلا او نی د تاسو نه بل پلاړو نش. دا هم را ده باز نه په هان نو دې ته نوم کیری باز خلک چې نور سنی و یره سختی ده، سو کوئی دا اولیاء کرام مبارکی گستاخی دا، نو سوک چی دا اولیاء گستاخ ہوئی، اولیاء نمانی کرامت نمانی نا مسلمان ند. او سختی خوب آگئی چی اصری او خبر کور جوڑا کا یا پخیٹا کی جوڑا کا اتالوئی. نم زمون دا معاشری ترتیب دا جوڑ دے چی دا اللہ و دا اللہ دا رسول پورا خبر کے اوئی دا سخت دا بگئی پا خبر بگئی. او کنا زن رچا دا خواہش مطابق کے او بوری چر سڑے پس خوش آلی او دا آغا دا مرضی او دا خواهش مطابق خبره که نبیاسوی بیاوی چرا دا خبره ده نرمک یو دا اخلاق والده، یعنی حق خبرو تا خلقو نومی خید سخته، حق خبری تا نومی خید سخته. امام شافعی رحمت اللہ علیه کل تیر شوی دا مذہب خاون دا امام ده، ناغلم شاویلی ویرت دیر سخته، ناغل ساشعار ویلی امام شافعی رحمت اللہ علیه ویلیو ویلو کان تشدیدن بیان کتابه و اقرار قول من نبی محمدی صلی اللہ علیہ وسلم. وی خلقو کتاسو سختی دیتا وائے چی او سرے دا اللہ کتاب و سنت دا اللہ دا حبیب بیانے، یو خواہ خبر ہے چی او سرے کور جوڑا کا داغ ذہنی خبر دا داغ خپل سوچ و فکر دے، نو کاغیل سوک سخت ہوئی نو ٹھیک دل آغا بس سخت ہوئی که خبر دا اللہ دے کتاب دا، خبر دا دے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. امام شافعی رحمت اللہ علیہ بوی لو کان تشدیدن بیان کتابه و اقرار قول من نبی محمدی صلی اللہ علیہ وسلم، وی کچر سختی دا اللہ دے کتاب بیان وی او دا سنت دا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وی، وَيَفْهَلُمُ شُهُودًا وَشَهَدُوا كُلَّ مَشْهَدِ، اے خلق طول راجم شی ہر میدان کی، فإني بحمد الله مشدد، ویرا اللہ په حمد زم پد غيو سختو مشددینو کې. حق خبره تنن خلق دا بل اس جوړی گی دا چیرې دا الله او رسول خبره دا اوزی تسلیم کړ، بس دا وې یاره سختی دا، سو کوئی دا اولیاء و بارک کی گستاخی را گردار دا اللہ دا قرآن پاک آیاتی کریمہ دے. اللہ و ایک ملائک دی کو زیر علیہ السلام دے، کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دے، کہ پیریان دی، اے مشرکانو چے تاسو را مدد کوئی، فلا یملکون کشف الضر عنکو، مالکان ندی دلر کول دا تکلیف دا تاسو نا، ولا تحویلا او نی دا تاسو نا بل پلارو لش. لکه ورته تاسو سوره فرقان مسله قران پاک سمره وضاحت سره ذکر کړي، دا تلسمی پاره فاخر کی سوره فرقان شروع کیږي، داغی پایا دریم نمبر کی الله د خپل وحدانیت او د توحید مسله سرګند کړي، دریم آیات ته دا تلسمی پاره اخر ده او سورت ده سوره فرقان. فرمائی واتخذو من دونه آلہا، واتخذو نیولی دیدی مشرکانو من دونه آلہتن، الاود دی اللہ نور معبودان نور مددگاران، لا یخلقون شیئن آغین شپیدا کولیسیو شیم. او دا یاد لرے گورا وو نون سرے جمع ذکر کا، دا زمون دا نحوی او دا عربی دا قواعد و قاعده دا چه وو نون سر جمع دا غیری زی اقل لپارن را دی، یعنی دلتا بوت مراد نده، دلتا اوناو گتا مراد نده، بلکی ولی شہید انسانان پیریان ملائک مراد دی اللہ و لا یخلقون شیئا آغی نشی پیدا کولے حصے وهم یخلقون آغی پخپل پیدا کری شوینی ولا یملکون لانفسهم او ندی مالکان دخپل زانون دپارا اللہ و یہ مشرک اتارا پارا بس مالک شی زان دپارا مالک ننے ولا یملکون لانفسهم ندی مالکان غی دخپل زانون دپارا دورن دزرر و دتکلیف دفکولو ولا نفعن و ندفیدی رسولو ولا یملکون موتن او غی مالکان ندی دچاد مرد ولا حیاتن او ندچاد جندن ولا نشورا او ند دوبار را پورتکی دو اللہ او انی دچا مرد پا اختیار کشتا نی دچا جون پا اختیار کشتا او نی دوبار را پورتکی دل پا اختیار کشتا دا دا قرآن خبر دا زمان دا خلق چی پخواب دی او پیر بزرگی ثابتو لا ویرا دا فلانی پیر سیب دا مورد نمیوری دل ویمون پیر دا شپیا ٹوٹی ٹوٹی پرو دی سر ویال تا کی خپی دیرے کی ساری بیا نیخ پا گدائی بانے ناس او قرآن سوئی وَلَا يَمْلِكُونَ مَوْتًا وَلَا حَيَاتًا وَلَا نُشُورًا اللہ ویمون دی مالکان دا چا دا مر ند چا دا جوان ولا نشورا او ند دوبار را پورت کیدو بلکہ قرآن مسئلہ سمر صفا کرے دول اسمی پارے پاخر کیوں گو رہے سورہ حج چکل ختمی گی درے اویا نمبر آیات تے سورت دے سورہ حج او آیات دے درے اویا نمبر اللہ فرمائیا ایوہ الناس ضرب مثل فاستمعوا له یا ایوہ الناس اے خلقو ضرب مثل بیان کرے شوی دیو مثال فاستمعوا له نوغکی دی غیتا نند اللہ دی کتاب اعلان فمونبان دمر کمزور ہے گر بازار کسی سے اعلان کی خلق دکان نہ روزی ہوئی چرس سے چل شوی لیکن قرآن وہ یہ ٹولو خلقو یو مثال بیانی گی غگور لکی دی اغیل اچھا غگو نلیو تاسو گوئی چھ اعلان کی خلق سو کی خبر بس کی بار دکان نروزی چوئی سوئی اعلان کی غد بندہ اعلان دے دلتا اللہ ویا ایوہ الناسو اے خلقو ضرب مثل بیان کرے شوی دیو مثال فاستمعو لہ نو تاسو ٹولغی تغوکی دی مثال سدے اللہ وی ان اللذینا بے شکا حق کسان وردی لفظ سوچ کوئی اللذین ذکر کو خبرتی دے بت متواتا عقل والے آدھائی ان اللذین بے شکا حق کسان تدعون من دون اللہ چی تاسویرا بلائی تاسویرا مدد کوئی من دون اللہ ما سوا دا اللہنا آچی عرصو کم دے اونا دا گٹا دا یو انسان دے دے دے کی موجود ندے غائب دے مڑ دے جون دے اللہ ویلن یخلقو ذبابا ہرگز چرم نشی پیدا پولے یومچ ولا وجتمعو لہ اگر کدی ور تراجمشی طول اولیاء کرام طول انبیاء علیہم السلام طول ملائک راجمشی اللہ ویومچ نشی پیدا کولے اس وی مچ پیدا کول ہو غٹ خبر را وَإِن يَسْلُبُهُمُ الظُّبَابُ شَيْئًا کچری او تختوی دوی نمچ سشے تا نظر روڑے منخت دی روڑے مچ پاغی کے ناس تو اخبوس رے سو تختول لا يستنقضوه منہو نو دی اخلاسو لنشی داد دی مچنا آخر کی وی ضعف الطالب والمطلوب کم زور دیا غختن کے چددہ سی مخلوق نغواری والمطلوب او غچانا چی مطالبہ کی گیا غم کم زور دیا نو دی آیاتی کریمہ کی اللہ مسئلہ وضاحت سر ذکر کرے اللہ وی زان دا پارا ندی مالکان تاسو د پاره د لری کولو د تکلیف او نه د اړولو، بلکې په خپل سید الکائنات ته وای وګورئ تاسو دی ولسمه پاره اخر سوره یونس هغه کې الله خپل حبیب ته سوای چې هغه د تمام کائنات سردار دی، د تمام انبیاء علیهم السلام سردار دی. یو سلش پغم آیات وګورئ د یو لسمه پاره په اخر مخ کې ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك ولا تدع مرا ولا اي حبيب، خطاب نبی علیہ السلام نے او ما ہوتا تو وہی ولا تدع مرا ولا اي حبيب من دون الله ما سوى الله نما حاغچالرا لا ينفعك چنتا تفید رسول شی ولا یضر او ندر نظرر دفقول شی فئن فعلتا کچردا سے کار دیو کو او بل چات دی وچ رورسی گی را مدد شی فئنک اذن من الظالمین، بیشک ایبت پد وقت دو زیادی کون کو نام وَإِنْ يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ كَشَرِ وَرَسَوِي تَعْتَى اللَّهَ سَتَكْلِفُ قَحَتْ رَاغِ بِمَارِ رَالَ أَوْلَادْ نِشْتَى فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُو نُنِشْتَ دَي سُوْقْلِرِ كَوْنْكَيْدَ دَغِ زَرَرَ وَتَكْلِفُ إِلَّا هُو مَگَرْ دَعَيَوْا اللَّهَ ن او که چری را دولر یالله استا بارک دس خیر فلا رد دل فضله نشت ده سو کرت کو انکه د الله د مهربانی کا الله د رحمت را دولری نسو کې بندول نشي او کا الله رحمت بن کی نسو کې الله و الا کو لاول نشي. نو دی آیات مبارکه کی موي اے زما حبیب دای توایا قل دع الذین ورتوائی چروب علیہ غکسان زعمتم چتاسو پی خیال و گمان کوئی من دونہی علاوہ دی اللہنا فلا یملکونا مالکان ندیغوی کشف الدر دل رکولو د تکلیف عنکم دتاسونا ولا تحویلا او نی تاسونا بل پلارو لشی نتاسو نا تکلیف لرے کولشی او ندر نا تکلیف رولشی اولائک اللذین دا حق کسانی یدعونا چرابلی ادوی یبتغونا غیلتوی و طلبوی الی ربهم الوسیلتا خپل رب نزدیکتا وسیلے معنی و دیکی لغوی معنی و وسیلہ نزدیکت توی ایوہم چکم یو پدوی کے اقربو دیر نزدی بوی اللہ تا ویرجون رحمتہو او مید ساتید محربانید اللہ ویخافون عذابا او یریگید اللہ دا عذابنا ان عذاب ربک بیشک عذاب درفستا کان محضورا دے لائق چیارت نوکڑیشی. دایات دی نزول سو جوا امام بخاری رحم اللہ ذکر کری، امام مسلم رحم اللہ ذکر کری، او دے دے کی مفسرینو تینا نقل کرے امام قرطبی ابن کثیر اور روح المانی. دایات مبارکی پا تفسیر کی امام بخاری و امام مسلم رحم اللہ دا روایت ذکر کرے و کتاب التفسیر کے امام مسلم رحم اللہ ذکر کری دا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ قول ذکر کرے اولائک الذین یدعون یبتغون الی ربهم الوسیلہ قال نفر من الجن اسلموا وکانوا یعبدون وی سکسان دا پیریان و اسلام روڑے او سمشرکان دا دا پیریان و عبادت کول دا پیریان و عبادت کولو او هاغ پیریان عبادت راو. فبقى الذين كانوا يعبدون على عبادتهم وقد اسلم النفر من الجن. مشرکانو دغه پیریان عبادت کولو او پیریان ایمان راړو. نو دا آیات الله رو لګل مشرکانو لو یا تاسو چراب لای نه په خپل الله ته جاړي چې کمی او ممکن زیات نږدې شي. ا اولیاء او بزرگان خپل الله ته جاړي ځکه انسان الله ته په ایمان او په نیکو اعمالو نږدې کی په ګنا او په شرک او کفر څوک نږدې کی دی نشي. نو دا آیات الله رو لګل بخاری شریف کې انداز ذکر دی او مسلم شریف هم ذکر کړي چې سکسانو د پیریانو نا انسانانو کې سکسانو د غي عبادت کولو نو دغه پیریانو ایمان راړو د الهه شان عبادت کولو. الله وی اولائک الذین دا هغه کسان دي چې د انسانانو د کوم پیریانو عبادت کولو. یدعونا د یدعونا یو مفعول دی کې محذوف دی. یدعونا ای یدعونهم چراب لیے دا مشرکان دغا اولیاؤ نیکان پخپلس کئی یبتغونا اغیلتوی طلبوی لا ربهم الوسیلتا خپل رب تنزدیکتا پنیکو عمال سرا پا وامر و دا کول سرا پا نواہی سرا دزان بچکولنا ایوهم چکم یو پدوی کی اقرب دیر نزدی بوی اللہ تا وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ او امید ساتی دا اللہ دا مہربانی وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ او یریگی دا اللہ دا عذابنا. آچی وی ایمان پا من دا امید او دا یری کرے نگو ردی آیات کم دا وی او یو طرفنا عذابنا یریگی چرا آخر خاتمہ بسنگے قبر عذاب بسنگئی دا اللہ دا رحمتنا ناومی دیم زنی وقت کفر جوری گی و گناہ کبیر او دا اللہ دا عذاب نبا پامن کی گی ایمان دا یری و دا امید پا منز کری یو پل بدا اللہ دا عذاب نا یری گی بل پل دا اللہ دا رحمت امید بسا دی انا غاب ربک بیشک عذاب دا رفستا کان محزورا دے لائق دے چداغی نئے روکڑے شی دا اللہ عذاب کو دنیا کے لئے و کاخرت کے لئے پکار دا دے چداغی نسو شی یہ روشی او دے دیکھے او مسئلہ روح المانی ذکر کرے بعض عوام سا مسئلہ واوری خوزان پا مقصد نی پوئی کرے او بیا غوائی نو سبب دے گمراہی جوش لکڑیر بعض جاہلان صوفیان او شیخان وائی چه زه دې لپاره د الله عبادت او بندګی نکو چل اعاذ بالله د نړۍ جنت او میت ساتمو یاد اور نه یریګ. نو امام روح المانی وی دا خبر څنګه ځکه دی آزاد یات کی وی استاد رب عذاب پکار دی چې رتی وش. نو امام روح المانی لیکلی وی باز وشاء ان باز العابدین انه قال لست اعبد الله تعالى رجاء جنته ولا خوفا من ناره والناس بين قاده لمن يقول ذلك وما ذه. کوئی بعد عابدین وئی زدی و جن اللہ عبادت و بندگی نو کوم گنی چر جنت و میں ساتم و عذاب نہ یری او ایسو کے مدح کی اوسو تعیب لگے وئی حق خبر دار جدی کی تفصیل لے کہو سرے دا وئی چې دې ځان بے پروا د الله د فضل او جنت او رحمت نه غني چې زما په جنت او جهنم څخه کار نشتا نو وی فهو مخطئ کافر دې خطا کارم نه او بیا کافر ومن قاله لاعتقاد ان الله عز وجل. اصل خبر وې دا سوا چې بعض علما لیکلو وی الله د عبادت مستحق دې کدا جنت او جهنم نم وې کنه نو اللہ چونکہ زمون خالق دے زمون مالک دے نو کد جہنم یرا نوے و جہنم وینا او د جنت مینا و امید نوے و جنت نوے نو د جنت و جہنم د وجود نہ بغیرم اللہ دے عبادت مستحق دے. نو خبرہ اصل کدا سوا نو جاہل دے جاگو نو دیر پار عبادت نکم چی جنت لوردن نشم او د جہنم نفی بچم دا سے خبرہ خطرناک دا بلکہ اللہ ویلین آغاب ربک کان مخزور ستا رب عذاب پکار دے چغی نسوش اغی نہ یروش. دا اللہ حبیب دے جنت سوال کرے امت تے سوال کرے امت ته سوال کړي امت دې ویلي چې د جنت سوال وکړي نو خبر اصل کې دا سوا چې ک جنت او جهنم ویننا بغیر داغی دو وجود نم دا اللہ خالق دے زمو استاسو مالک دے دنش نشت کریو سمرین آماتی دی اللہ دے عبادت مستحق دے خبر آسل کلا سوا یا گوری سرنا قل دو اللذینا ورطوائی چروب لیہا کسان زعمتم چستاسو پی خیال و گمان دے من دونی الہود دے اللہ نام فلا يملكونا مالکان ندی اغوی کشف الضر دلر کولو د تکلیف عنکم د تاسون ولا تحویلا او نید تاسون بل پلالو لشی اولائک الذین دعاوا کسان نی دغنکان و اولیاء کسان نی یدعونا چدا مشرکان غیر بلی دای ورته وی را مدد شورو رسیږي او په خپل هغه نیکان خلق سکي یبتغونا لتوی غی الی ربهم الوسیلتا خپل رب ته نږدې کا ایهم چې کم یو پدوی کې اقرب ډیر نږدې وي الله تا ويرجون رحمته او امید ساتي غی دا الله د رحمت او د مهربانی ويخافون عذابا او یریگی دا اللہ دا عذابنا ان عذاب ربک بیشک عذاب دا رفستا کان محضورا دلائق ددی چیرت نوکڑیشی فرمائی اللہ رب العزت و ان من قریت او نشت دے حس یوکلے الا نحنو مگر منگا محلکوها احلاک بکو دی کلی لراو دی کلی والو لرا یعنی مرگ بکراولو قبل یوم القیامت مخکی دورز د قیامتنا او معذبوها یا بعذاب ورکو دی کلی والو لرا عذابا شدیدا عذاب سخت کان ذالک ددا خبرا فل کتاب پلوح محفوظ کی مستورا لکل شعید یعنی پا تقدیر او لوح محفوظ کی اللہ دا لکلی چدا سمر خارونا او سمر کلی پا دیز مکبان عباد دی دا قیامت نمخ کی مخ کی پا دیتول خلق فنا را دی مومنان و مسلمانان و بانف مرگ براشی وفات بشی او دا کافر و دا پارا دا مرگ دا بدا عذاب یو صورت اختیار کی هر یو کلے او هر یو کلی والا دا قیامت نمخ کے مڑکی دن کی دی او حلاکی دن کی دی دا غفنا و مرگ چرازی دا د مؤمن مسلمان د پاره رحمت وی او د کافر مشرک د پاره عذاب وی دیکھ الله رب العزت د دې خبره خبردار او کو چې دا خبره پازل کی په لوح محفوظ او تقدیر کې لیکل شوی چې دا سی او خار او کله نشتا مگر د قیامت نمخ کی د خار بروانی او هلاکی کی وی وَإِن مِّن قَرْيَةٍ أَوْ نِشْتَ دَيْسِ يَوْ قَرْيَا يَوْ خَارَوْ يَوْ كَلِ إِلَّا نَحْنُ مُحْلِكُوهَا مَگر مُنگَا حَلَاكَ وُنْكِيُّ دَغَكِلِ لَرَا یعنی مرگ و فنا و پراولو قبل يوم القیامتی مخک دو رزد قیامتنا او معذبوها یا وعذاب ورکو دی کلی والو لرا عذابا شدیدا عذاب سخ کان دا ذالک دا خبر فی الکتابی فلوح محفوظ کی مستورا لکل شعر چه هر یو کلی والو بانے دا قیامت نمخ کی مخ کی فنا برازی او دا حالات بسی وردی دے کی دو خبر آیات مبارکہ کے ذکر کے یوی محلکوها یوم القیامہ قبل یوم القیامہ او بل طرف تے ہوئی او معذبوها عذابا شدیدا نو دا حالات چی پمانا دا وفات تے دا بدنیکانو دا پارشی او دا عذاب بد ظالمانو مجرمانو دا پارشی او دا حلاکت بکل پخپل مرگ راشی او کل بد قتل پزری او پنور و مسائب و سربوی او دا قیامت نمخ کی مخ کی هر یو کل روانی دو والده او دا هر کلی باشندگان فنا کی دو والد او دیده کی امام روح المانی دا مسلم تفصیلا ذکر کرے فرمائی دی چی حدیث دا نسائی شریف کی راغلی او حدیث دے امام ترمذی رحم اللہ کی راغلی چی نبی علیہ السلام فرمائی لیو آخر قرية من قرى الإسلام خرابا المدينة دے اسلام پخارونو کے طول نرست کم خار چی بروانی گی ناب مدینة طیب یکے بعدی گرے ودا چی خارون آو ملکو نروانی گی او دا طول پاخر کی بسوی دا طول پاخر کی با مدینہ طیب وی د باز عالمان و ندان منقول لی چدا حلاکت بدلو کی دو وجه نئی روح المانی لکلی چنا دا حلاکت دلو کی وجه نبنی بلکہ هر سبب ایسیار وی مدینہ منورکی او دا خار با پٹول و خارنو کی رستو سشی ویران مش او دا دی نمخ کی روایاتو کی ثابت تی چه مکہ مکرمہ دا بروان کریشی لکہ حدیث دا سیحینو کراغلی دا بخاری و مسلم شریف نبی علیہ السلام فرمائی خانہ کعبہ و صحابہ شراشی او دا بو لڑے او دا دی دیوارن تا بو رفی جی او ٹکڑی ٹکڑی بے کی او دا غیغ کانی و ٹکڑی با سمندر کی واجے دا دینا معلومی گی دا چه دا مدینی تو یہ بین مخی روان دل با دا مکی مکرمی او دا مکی مکرمی پسی روان دل بسوی دا با دا مدینی تو یہ بیوی او دا آغی تفصیل روح المانی دا سے ذکر کرے چه سبب دا خراب دو بداموی امام مہدی رحم اللہ و سرگنشی نو دا مدینی باشندگان مومنان مسلمانان بدا غصر جہاد توزی اور چونکہ امام مہدی رحم اللہ جہاد بکیو بیت المقدس تبزی آغازے کدائی او دیسا علیہ السلام ملاقات بکی او بیا بدغ دوران کی دجال امرہ سرگنش نو دا مسئلہ تاسمخ کی اور ادلی وچی دجال سو خارن تودن نکیدے نشی یو پاغی کی خار دے دو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہ اغیت وی مدینة الرسول صلی اللہ علیہ وسلم دا محبوب وطن تا دجال بدن نکیدے اور روایاتو کراغلی یو زلزل براشی او مدینہ بدا سے اجڑا کی گی نو منافقان با دجال تا پخپل بار روزی او دغا دور کی چی امام مہدی رحم اللہ سرگنشی سکسان خباغ سر جہاد توزی او بعض مخلصین با بیت المقدس تا حجرتو کی دخپل امام سرا چی اغا امام بای امام مہدی رحمہ اللہ تعالی او سوک چی مومنان پاتی دی پا مدینہ منورہ کی نو یو پاک ہوا براشی چی دو مشکو انبر غنتی بوی بے او طول مومنان با قبض کی فتبقا خاویہ مدینہ با خالی پاتیش او یو روایت کی راغلی دا شیخین و بخاری و مسلم شریف روایت تے نبی علیہ السلام فرمائی مدینه به پری خودشی په بهتروالی هغه سره چې دا بهتر میونه وړکای ته فراک اسباب به هر سره برابر وی او په مدینه کې بنی بیا مگر مارغان بې او دغه سبا بهایم بې او اخر کې چې څوک با راجم کړې شي دین او لاړ وشي نو الله حبیب وې راعیان مم مزینا یو دوشپن کی وې د مزینا قبیله بهر حال پټول کې رسو روانې دوال خار وسوی مدینه منوره وې دا چې ورور وطنونو رواني خلق بمړ کیږي او قیامت براشي دې آیات مبارکه کې الله رب العزت دې خبردارې ورکو دام روایاتو کراغلی چی دی عیسیٰ علیہ السلام دا وفات نفس یوخکل یخا وابرا والوزی من قبل الشام دا شام دا طرفنا نو پاتی بنشی پا مخدز مکا یو سڑے چی دا آغا پزلکی زری بر عمر ایمان دے مگر دا دغی ہوا پزری باغا قبض کریشی وفات بشی فیبقا شرار الناس وعليهم تقوم الساعه ناکار خلق بپاتش او باغی و قیامت قائمی باغی باندې وسکیږي قیامت به قائمی او ابدا سے ناکار خلق وي چې پشان د خرونو زندگی به وی لکه بهایم پروا باندې لري او گناهونه وکړي نو پدی ترتیب باندې پدی ترتیب بانی دا دنیا و اللہ رب العزت روانہ کی دے آیات مبارکہ کی داغی خبردارے ورکو فرمائی وَإِمْ مِنْ قَرْيَةٍ نِشْتَ اِسْ يَوْ خَار قَرْيَلْوِ خَارَ وَشَهِرْتَوَي إِلَّا نَحْنُو مَگَرْ مُنْغَ مُحْلِكُوهَا حَلَاق بَكُ دِيلَ رَوْ دَاغِي وَسِيدُنْ كُلَرَ مَرْغ بَفِرَاوَلُو قَبْلَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَخْكِ دَوْرَزِ دَقِيَامَتْنَا او مُعَذِّبُوهَا یا عذاب ورکو عذابا شدیدا عذاب سخت اگر حالات د دنیا نازک دي روایت ندا ثابتی کی چې دغه شان پریشانی به جوړ شي لکه دانن چې امت مسلمه له جوړه امت کې الحمدلله قربانیشتا خود مخ لارې نشتا ندا سے حالتونو کې به ظهور د امام مهدی رحم الله کی اودام روایت نو ثابت ده چې هغه به د خراسان نه یو لخر روانه شي د خراسان نه دا افغانستان سره خواوشا کې او د افغانستان د زمکې ته خراسان وایي دا سور محدثین چې دا د دغه علاقې او دا د عجم علاقې دا الله احسان او انعام دار چې دا سور لولي محدثین دي دا په عجمو کې امام مسلم دا عجمي امام بخاری رحم الله دا بخارا او دا ټول د عجم علاقې امام ترمذی د ترمیز علاقې امام ابو داود رحم الله د سجستانو نو دا سمر لولی محدثین تیر شوی نو دا ټول دا عجمو دغه ټول ته خراسان وي د امام مهدی رحم الله لخر چی جوړیږي نا بدی زله جوړی او بیا په دې ترتیب باندې بیت المقدس ته ځي اوازه کې بری عیسی علیہ السلام نزول کیږي راکوزی کی وا او د امام مهدی رحم الله دا غوی ملاقات وکي او پدی ترتیب برورو قیامت تا خبر جوڑی گی اللہ وی و ام من قریت نشت اس یو خارو کلے الا نحن محلکوها مگر منگ با حلاک کو دی کلی لرا حلاکت پا مانا دا وفات و فنا لے پا ہر کلی و او پا ہر کلی والاو با فنا راشی قبل یوم القیامتی مخک دو رزد قیامتنا او معذبوها یا او معذبوها یا بعذاب ورکو دیتا عذابا شدیدا عذاب سخ کان ذالک فی الکتاب مستورا او ددا خبرا پا لوح محفوظ کی لکرشی دغا مرد و آیاتو کراغلی چید اسلام پا خارنو کی طولو کی رستنے خار چروانی گی ناب مدینة الرسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آنے دل بیسی چی خلق بس امام مہدی رحم اللہ صلی اللہ علیہ وسلم او سب بیت المقدس ته هجرت وکي او کم مؤمنان چې پاتی ای ور یو هوا په ذری وفات شي مدینه طیبه به خالی پاتې شي و ما منعنا ان نرسل بالآیات الله وی اے حبیبا ندی منی کڑی مونگ لرا ان نرسل بالآیات دا چرولی گمونگ معجزات الا ان کذب بها الاولون مگر دا چې د دروغ نسبت کړو دی معجزات او تړم بنو مدرو نظم په عذاب راغلو واتینا ور کړو مونږ سمود سمودیان او تناقه توخا مبصرتن خکارکون کی وحق لرا فظلمو بها ندید دی معجزین انکار کړو ظلم دینه کی په معنا د انکار دی یا فظلمو بها دای ظلم کړو دا الله په پیغمبر صالح علیہ السلام او دا په مؤمنانو مرګرو په سبب د دی و ما نرسل بالآیات الا تخویفا او نر علی ګمنګ داسې معجزات او نشانات مگر د پاره د یری ورکول وجد نزول د آیات مبارکه دا وا چې کافران د مکی مکرمه جناب نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم تراغلو ویچی تویچی دی پیغمبری او دعوت نبوت کے نمون با علمانو د صفا دا مروا دا غرون نمون تا دسرو زروکا او دا لاکتو لغرون را گیر کرے نو دا غرون دا دین عرخ لکا دا دی دا کروندیز مکا جوڑا شی چی مون پا کی باغاتو کرو نبی علیہ السلام تمناو لرلا جبریل امین علیہ السلام ور تراغے وی فرمایل چې قربان که چره غواړي نو ساری چې خلق را پاسي غرونه بد سروزر او دا مکه مکرمه غرونه بل رشي دا ټول ازمکه با الله د کروندې قابل ګرځولي او حبيب او را که چره په خپل خپل معجزاو غفتاو به منکارو کو نو بیا وګوره عذاب راځي نو کدي خو خی بیا به عذاب راځي او کدي خو خنی نو معجزبم ني او دایته په مهلت ملاوی دا الله حبیب وی چې انکه زدا وینا تخپل امت ورته معلومو وینا معجزات ته ناراض زکه دا قانون الله ذکر کړي کم قوم چې پخپل خلی او معجزه غوښته او اگر اغلی او به انکار کړي نو عذاب راغلی سوره مائده کې تاسو له تیر شوی حضرت عیسی علیه السلام ته امتیان راجم شو وی مونږ باندې د بران آسمانی او درستخوان را نازل شي او پاغی دی جنتی و اسمانی فراکونے حضرت عیسیٰ علیہ السلام ورطوی اللہ نویرے گئی اللہ قادر دی خو انکار بو کئی عذاب گراشی لیکن ایخ پل نبی مجبور کو تردی چا غم آئیدہ دبر طرف نرالا او چا انکارو کو داغی شکلو نسشو المسخشو دی سمودیان واقعہ ذکر کئی داد صالح علیہ السلام قومو او دی سمودیان وطنو الحجر الحجر وطن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اخیرنے جہاد سفر چکولو او ایدین اوگت سفر پٹولو مرکن ریکڑے دا مدینی طیبین لارو غزو تبوکتا دا تقریبا 899 کلومیٹر مزر لے دا اوگت سفر دا نبی علیہ السلام نو دا مدینی او دا تبوک پدے منز کی الحجر مقام را غلے قرآن شریف کی میو صورت تے مستقل غیتا وی الحجر دا غحار وطنو چی پدی کی سمودیان بادو او دیتا اللہ دیر ہنر ورکڑے و دیر قوت و طاقت ورکڑے او کل چی صحابہ اکرام پدغ وطن تیرے دل رسول اللہ حکم کتول لخ کر کے ویدا سی تیرے گئی چی سرونا کتکی او جاڑا چی او حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سر مبارک کتکو او سورلی لگا تیزکا بای صحابو د غزینا صوبو مبراغستی وی پاغی وڑا مراغ گلی دا اللہ حبیب حکمو کوئی دا ارتاو کئی حکمو او وی فرمائل چی کم قوم بان عذاب را غلی او پاغ علاقہ تیری گئی نو دا جڑاو دا عجزی پحال کی تیر شی دی سمودیان تا اللہ صالح علیہ السلام را لے گلی نو دی ورطوی مون بستا پی غمبری علم منو یو غٹا گٹا وا دا خار سر خواکی ویچ دا مونگا ولی گورا اوتوی او دا دین او خروزی او دراوتو سر آغب لار بای او لنگش او پک دور شودوی چی مونگ طول قوم تا کافی کی صالح علیہ السلام دیر منکل چی گورا اللہ قادر دے او دا سبکو لیکن دا یغا مجبور کو حضرت صالح علیہ السلام نفلو کل اللہ نے سوالو کو دای قتل او گٹ او چاو دا او خطر اوتا لیکن دی ظالمان او روح قتل کر او قتل کړي پکې یو سړی وا خدا مسله قران ذکر کړي تاسو سره روان دي یذم باث اشقاها یو بدبخت اولی ګلو ټول قوم وداوخه قتل کا نو کله یو کار به یو سړی کوي خو چې د نور قوم ور سره مشوره دا په ګنا کې وټول سوی په ګنا کې وټول شامل وي او عذاب الهی کې راضي پټول برز نو دا غوخه قتل کا قران شریف کې الله ذکر کړی حضرت صالح علیہ السلام مرتوی تمتعوا فی دارکم ثلاثه ایام ذلک وعد غیر مکذوب وی بس قوما معجزتن خراغلی و ام قتل قدری رضی محلت تدر دری رضی پس با عذاب الہی رضی او ایداد توکو خبر مگنے دری رضی پس پی اللہ عذاب رولی گلو او زمکیتی ازگار کا دیکھ اللہ اخفل حبیب تے تسلیور کئی چی اے زمان حبیب استادا امتم موجزی غواڑی او گر زمان قانون دارے چی چاپ اخفل اخفل موجزا غختے او مار آلے گلی او دے بیام نمنی نو دیکھو زمان دا قدرت سرٹو کی کئی اللہ وی بی عذاب را لے گی وما منعنا او ندے منے کرے مونگ لرا ان نرسل بالآیات دا چی رولی گو مونگا نشانات دلائل و موجزات مگر دی خبری منکڑیو الا ان کذب بها الاولون مگر دا چی دروغ نسبت کرے و دیترم منو فخوانو امتنو تم دا سی موجزات راغلیو اگر انکار کرے وآتینا ورکڑی ومونگ سمود الناقتا سمودیان توخا مبصرتن خکارکون کی وحق لرا ذکر اللہ قدرتو گٹ اوچاو دا اوخت رووتا او غٹ بدنو او پائے کی دور شودو چٹول قوم تا کافی کی دل فظلمو بها ندی انکار کڑے او ددغی موجزینا وما نرسلو بالآیاتی او نر علی گمگدا سی معجزات او نخی الا تخویفا مگر د پار د یری ور کولو ور وی دی عالم کی چکل سوشی زلزلہ راشی کلا بل سو مصیبت راشی نو پدی کی مقصد دے الله بندگانو ته ير ور کړي امام ابن کثیر ذکر کړي وہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کوفہ کی موجود او زلزلہ رالا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ په کوفہ کې موجود و زلزلہ رااله نا خلق لوی خلقو رب در ند توبه مطالبه کین توبه واس گناهونه مډیر کړي نا فرمانای مشورو کړي الله طرف ته متوجه شه اود عمر رضی اللہ عنہ واقع ذکر کړي ابن کثیر وای مدینه منوره کې په زمانه د عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ کې زلزلہ راغلی و نو دا غی خو جلالی شانو فقال عمر احدثتم والله لئن عادت لافعلن ولا افعلن ودا تاسو گناہوں وکل او تاسو د ګرمناون د وجنا زلزلہ رالا قسم می دی د الله په ذات کچره ز ژوندې مو بیا زلزلہ رالا نو تاسو سره وداز د شکار کو او خلق ويرو او یو روایت کې دام راغلی چې او زلزلہ رالا وی قسم میری دا اللہ پزاد کز جون دے موزن زلر آلہ بیا بتاو سر مدینہ کے اسے گم اوہ ارزر لطیر سن روح المانی ذکر کریو دتغی آیاتی کریمی دے تفسیر دلام دی ذکر کری وَإِمْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ تاسو آیاتو نمخ در لطیر شو آیات سلور سلو اختم کی روح المانی ذکر کری جد عمر رضی اللہ عنہ پا دور کے زلزلر آغلیوہ نا غی پا دوری بانی زمکو والا وی اولی ما عدل ندے قائم کرے چی تخوزے گیس نو دا زلزلی او تکالیف دا دیو جن راضی چی اللہ بندگانو تیر ورکے حدیث کی مراغلی بخاری و مسلم شریف حدیث تے دا نبی علیہ السلام پا زمانہ کی چنورتن درونی و نوی فرمائل دا جاہلیت پا زمانہ کی دا عقیدہ و دا خلقو چنور و سپگمئی بطن درونی و نو د اسلام نمخ کی بائی وی ویدا سوک لوی سڑے یا پا دنیا کی مرشوے یا پیدا شوے دا زکن ورس پک میتن درونے تا اللہ شان لگو را دا نبی علیہ السلام بچے و حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ ناچکل وفات شو پا دغ رضو کنور تن درونے نو دا اللہ حبیب را پاسی دو وی فرمائل ان الشمس والقمر آیتان من آیات اللہ و انہما لا ینکسفان لموت احد ولا لحیاته وی خلق واوری نور اس بگمئی دو نخی دی دا اللہ دا نخو دا دلائلونا او دا دوارا دا چا دا مرگو دا جون دا وجن توری گینا تندری ننسی ولیکن اللہ عز و جل یخوف بهما عباده اللہ پا دیس رخب البندگان یرش زلزل دا دور تندرونی و اس بگمئی تندرونی و فائدہ رہے تم ذالک کلچ مدا سے کارون او قتل چنور تندر نیولے اس بگمئی تندر نیولے نفضعو الى ذکره را منڈک الى اللہ ذکرت و دعائیه و استغفاره او دعا ترا منڈک استغفار وائی او بے او فرمائل ثم قال یا امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم وے اید محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امت زماد دا اللہ فزاد قسم دا اللہ نسوک دیر غیرتی دشتا چی دا اللہ یو بندہ کناری نہ دے او که زنا نہ دے نو دے دے زنا کئی بدکاری دی کئی یعنی اشارہ دے تشوا چی دا زلزلی دنوار سپگمئی تندر نیول اکثر دا خلقو نا فرمانے وی اللہ لڑیر غیرت ورزی چی او بندہ مسلمان ناری نہ او زنا نے بدکاری کئی او بے او فرمائل یا امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم واللہ لو تعلمون ما اعلمو لزوہکتم قلیلا ولبکیتم کثیرا وی اید محمد صلی اللہ علیہ وسلم امت قسم ملی پا اللہ کتاسو پوئی دئی پاغس چیزو پوئی گم نو تاسو بڑیر لگ خندا کڑے وی او ڈیر ڈیر بو مجڑلے نلاوی وما نسل بالآیات اللہ تخویفا مونگا نر علی گدا سے نخے چی زلزل را بل سے تکلیف دے بل سے مصیبت دے اللہ تخویفا مگر دا پار دا یری ورکولو امام قرطبی دا دی آیات پینز توجیحات کری وما نرسل بالآیات اللہ او کلا پدی کم نیول کئی دا سو ضروری ندا چی او کافر او ظالم دی خام خاگنی پدی کیو نیویش زکا دا دار دنیو ندے بلکہ دا دار دا ازمائش او دا امتحان دے دینا مراد دا اللہ غا دنیا کی رانی ولجی دا گناہنو دا وجن کلا مسلمان دا گناہ دا وجن رونی سی کلا کافر دا غا دا ظلم دا وجن رونی سی درہم قول دا دے چی دا آیات نا مراد سدی وی گورا معشوم وی زوان شوی بودا شوی وی اختد گیری نور او خطل تور و سپین شون دا دمر انقلابات پا دی بدن کیو لی را دی وی چی تو یری سیرا بس عمر ختم دو والد وما نرسلو بالآیات الا تخویفا دا تو وڑوکی وی بیا زوان شوی وست سر و گیر سپین شوا رو رو پا کمی روانی دا دی دا پارچو یری آخر کلب توبو باسمون قلب اللہ طرف تا متوجہ کی گنو دا آیات نا مراد دے انسان پا دے بدن کی انقلابات تھی او امام قرطبی لکھلی وی دا مانا پا آیات کی دے امام احمد ابن حنبل رحم اللہ قول چیدے سلور امامانو کی او امام تیر شوئے او علماء لکھلی دلس اللہ کو احادیث و حافظ امام احمد ابن حنبل رحم اللہ دلس اللہ کو احادیث و حافظ یو مسند احمد داغد حدیث و کتاب دے دویشت جلدنو کے او پاغی کی پزرگنو احادیث دلس اللہ کو احادیث و حافظ سلورم قول پایاتی کریمہ کے دارے چی دا آیات نمرات قرآن دے اللہ و دا قرآن منسل پار را لے گلے چی تاسو یہ رے گئی دا قبر و دا آخرت و دا اللہ دا ملاقاتنا او پینزم آیات کی دا تفسیر دے آیات نمرات سری زن و مرگ عامش افت راشی مصیبت راشی امت پہ امتحان کے لے او دیر دیر مڑی کی گی نو ادا دیر دیر دخل کم لکی دل ندیر پار دی وما نرسلو بالآیات اللہ تخویفا نرا لیگو منگا دا سی آیاتنا و نخی مگر دا پار دا یر ورکولو چلا خلقو یری گی او دا قبر او دا آخرت او دا اللہ ملاقات طرف تے توجہ پی داشی وصل اللہ مبارکہ کی اللہ رب العزت رب العالمین ہمیشہ تر و تازہ و خوشحال ساتھ